Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim 19 Aralık 2014 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Ve bugünkü konuğumuz... Doktor Gülsüm Kav. Medyadan da belki dinleyicilerimiz tanıyordur kendisini. Deontoloji uzmanı esasen mesleği. Aynı zamanda Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun genel temsilcisi Türkiye'de. Sanıyorum belli bazı illerde temsilcilikleriniz de var herhalde, değil mi? Ben hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, kırmadınız bizi. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, bana buradan ifade hakkı tanıdığınız için. Ne demek? Büyük keyif sizi burada ağırlamak. Geçen yıl 8 Mart öncesinde Dünya Kadınlar Günü'nde sizinle konuştuk. Bu sene de böyle sene sonu gelmeden bir yıl içinde 10 ayda neler olup bittiğine bakalım dedik. Ben çok hoşuma giden bir duvar yazısıyla başlatmak istiyorum programa. Tam iffetli olacağız, bir gülmek geliyor. Ben bunu çok seviyorum. Gezi ruhunun duvarlara yansıması diye düşünüyorum. Tabii aslında sadece cinayetler değil, bütün o kadına şiddet, kadına karşı yapılan haksızlıklar ya da kadının nasıl görüldüğü bu toplumda, bu kültürde. Örneğin kadın ve adalet zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı, kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir demiş. Sizinle bu fıtrat konusunda belki biraz konuşma olanağı buluruz ama yine iki gazete küpürüyle başlamak belki uygun olacak. Bunlar çok ironik ve çok acı haberler belki. Ve işi acaba basın sulandırıyor mu bu konuyu? Birazcık ona da değinelim. Örneğin bir habere göre pazar günü bir ilavede çıkmış bir gazetenin ilavesinde aile mahkemesinin verdiği karara göre 20 yaşında bir genç kadının şiddet gördüğü eski sevgilisinden korunması için kimliği, yüzü ve fiziksel yapısı değiştirilecekmiş. Öyle bir yüz değişikliği olacak. Bir de bu da daha da tuhaf bir şey. Bir iş adamı akıllı kumaş sayesinde hayat kurtaran bir yelek üretmiş. İlk etapta kurşun ve bıçak darbesi geçirmeyen yeleğin 100 tanesini tehdit altındaki kadınlara vermesi için devlete hediye etmek istiyormuş. Böyle haberler var. Hani bu işi biraz sulandırıyor mu bilmiyorum. Çünkü Eskişehir'de de 17 yıllık eşine tokat atıp hakaret eden kocaya Eskişehir'de bir mahkeme ilginç bir ceza vermiş. Eşine yemek ısmarlayıp çiçek alacakmış falan, böyle haberler çıkıyor. Ne oldu bu sene boyunca? Biraz ona bakalım isterseniz. Merhaba yeniden. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum yıl sonunda hani böyle bir yıl değerlendirmesinde yapmak üzere davet ettiğiniz için. Soru da gelmişti. Bizim derneğimizin çeşitli şubeleri var 5 büyük ilde. İstanbul'un dışında Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa'da da varız. Manisa'da çalışmalar var. Kanada'da yine platform çalışması yapan uluslararası bir düzlemde de arkadaşlarımız var. Şimdi biz bu işte anlattığım bölgelerde ve yine Türkiye'nin pek çok yerinde davamız var. Birçok kadının bize destek veren, bazı erkeklerin de lojistik desteklerini yalnızca alarak öznesi kadınlar olan bir mücadele yürütüyoruz. Ve 2010 yılından bu yana bu mücadeleyi yürütüyoruz ve en son bu 2014 yılında geriletmek üzere, yani sonuç almak üzere yürüttüğümüz halde bazı sonuçlar da alıyoruz, ancak kadın cinayetlerinin geçmiş yıllara oranla daha da yükseldiğini görüyoruz. Evet. Bu nedenle bu yılı değerlendirmek ayrı özel bir önem taşıyor bizim için. Şöyle ki geçen senenin oranlarına baktığımızda aslında elbette ki hani sayılarla konuşmak bizi de üzüyor. Çünkü yaşayan gerçek kadınların hayatları söz konusu olan, ama ister istemez bir seyrine bakmak zorundayız. Bunun kayıtlarına, bilgilerine ulaşmak bile bir mücadele içerdi. Biz bilgi edinme kanununa dayanarak her seferinde kurumlardan istedik temel bir hakkımız olan bu bilgileri. Ama hiçbir şekilde düzenli yanıt verilmedi bize. Bunun üzerine iş başa düştü diyerek senelerdir kendimiz tarafımıza ulaşan ailelerden ve derlediğimiz iletişim araçlarından, verilerden yararlanarak ay ay açıklıyoruz. Bu da bütün gerçeği yansıtıyor diyemiyoruz. Yani muhtemelen yine örtülenler daha fazla belki. Evet, vardır ve daha da sayı fazla olabilir hani diye de düşünüyoruz. Dolayısıyla bu yıl geçen seneye oranla daha şimdiden daha fazla sayıda kadın kardeşimiz kadın cinayeti ile can vermiş durumda. Evet. Bu neden böyle oluyor diye sordu Selim hocamız. Şimdi bizim hani çok yönlü bir yanıtımız var buna. Aslında tek bir katmandan yanıt veremiyoruz. Yani biraz çok katmanlı bir sorunla karşı karşıyayız. Ama bu sorunun çözülmeyeceği anlamına asla gelmiyor. Her bir katmanı için bizim çözüm önerilerimiz var. Bunu dile de getiriyoruz. Yine burada da konuşuruz. Şimdi en temelde şöyle bir akış var aslında Türkiye'de. Olumlu anlamda sayabileceğimiz bir gelişme olarak kadınlar haklarını daha fazla arıyorlar geçmişe oranla. Yani toplum ilerliyor. Türkiye modernleşme sürecinin bir başka evresini yaşıyor. Kentleşme artıyor. Nasıl bizim hani büyük kentlerde büyük toplulukların hayatına sahip çıkması anlamına gelen gezi direnişi olduğu ise kadınlar da modern hayattan kendilerine düşen payı, kendi hayatlarına dair karar almayı eskisine oranla daha fazla talep ediyorlar. Bunların sembolize olduğu en üst düzeyde bir hak olarak boşanma hakkının kullanımını görüyoruz. Evet. Çünkü kadın cinayetlerinin en sık gördüğümüz nedenlerinden biri de bu değil mi? Evet. Ayrılmak isteyen kadın kocası tarafından öldürülüyor. Evet, tam ben de bunu söyleyecektim, sağ olun. Tam işte kadın cinayetlerinde nasıl gelişmiş diye baktığımızda seyrine, genelde boşanmak isteyen, ayrılmak isteyen ya da bir teklifi reddeden. Ama evliyken boşanmak istemek konusu bizim ülkemizde kadınlar için bir kriz. Yani bunun bu kadar hani yıllardır hukuki olarak tanımlanmış bir hak olmasına rağmen ve yani büyük semavi dinlerde de düzenlenmiş olmasına rağmen erkeklerin arası gizli anlaşmada galiba yasaklanmış ki yani buna erkek egemenliği ayak sürüyor. Şimdi boşanmama senelerdir vardı diye düşünebiliriz. Vardı ama daha sınırlı bir kesimin kullandığı bir hak olarak vardı. Türkiye'de ilk defa işte onu anlatmak istiyorum. Hani daha büyük topluluklar halinde kadınlar. Daha önce hiç boşanmayı akla getiremeyen Siirt'teki bir öğretmen, Konya'da köydeki bir Dilber de artık bu hakkını kullanmak istiyor. Çünkü her evde televizyon girmiş, her yerde hani bir ilerleme var. O da bundan, hani kadınlar da çok normal olarak hani bu topluma, ayrıca sağlıklı taraf olarak, topluma uyum sağlayan taraf olarak böyle yaşamak istiyorlar. Buna direnen bir erkek egemenliği, bunu kör bir şiddetle bastırmaya çalışıyor kadınların hak arayışını. Burada iki şey çakışıyor. Burada kadınların önünü açacak, onlara güç kazandıracak, o erkek şiddetini geriletecek politikalar söz konusu olabilse bambaşka bir Türkiye'de yaşar hale geleceğiz. Kadın cinayetleri de son bulacak ve toplum hakikaten hani sıçrama yaratacak. Ne yazık ki erkeklerin yani bu şiddet eğilimlerine cesaret veren politikalarla yaşıyoruz bir süredir. Bununla çakışması da bu sürecin, bu tarihsel sürecin bu krizi yaratıyor ve kadınlar için çok ağır bir bedeli oluyor diye düşünüyorum ben. Belki programın sonlarına doğru o önlemleri hani oluşturduğunuz politikaları sorarız size. Evet. Ama ondan önce ben dün sizin güzel de bir web siteniz var, ona girdim. Bu kadın cinayetlerini durduracağız.net sanıyorum adresi. Evet. Orada gerçekten hani bu sayılar vermek belki çok hoş olmuyor ama bir artış olduğu da net bir şekilde görülüyor. Yani 2012'de işte 139, o sizin saptayabildiğiniz demin açıkladığınız gibi. Ama 2014'de gelindiğinde 266 gibi bir cinayet sayısı var. Öyle söyleyeyim. Zaten yani biz hani şu sayıları görmesek de hani her gün televizyon açıldığında haberlerde vesaire hani kadının haber olmadığı bir gün yok gibi bir şey gerçekten. Peki biraz önce dediniz ki erkekler kadının hayata tutunmalarına veya işte modern hayattaki isteklerine ayak diriyorlar dediniz. Ben burada şunu merak ediyorum. Erkekler bu ayak direme gücünü nereden buluyor? Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bir kere şeyi belirttiğiniz için, sayılar olmasa da her gün yaşadığımız somut gerçek. Her gün haberleri açıyoruz, gözümüzü açıyoruz. Sanki ana haber bültenlerinin ana bir parçası gibi. Aynen. Hani, olmasa şaşıracağız artık. Evet, evet. Moduna geldik. Evet. Yani nasıl hani şimdi de spor haberleri gibi olur. Şimdi de kadın cinayeti haberleri gibi oluyor. Bu tabii çok hani çok bir an önce derhal somut adım atılmasını gerektiren bir manzara. Erkekler bir kere yani büyük bir cesareti, güveni, yani çok uzun bir tarihselliğe dayanan hani ezen cinsiyet olma halktan alıyorlar. Yani bunun şimdi biz dönemin hani bu dönemin sorumluları, yöneticilerinin üzerindedir bu sorunu çözmek. Yani onların yönetimleri döneminde artan bir sorunsa bu, onların çözme sorumluluğu var ve zaten onları da zora sokan bir şey aynı zamanda aslında. Böyle söylüyoruz ama tabii ondan önce de vardı. Yani tarihte en hani köklü ezilen ilişkisi cinsiyet, evet, kadınların erkekler tarafından ezilmesi. Ama bir artış olduğu ortada. Tabii işte bunun modernizmin yani hayatımıza girmesiyle bir eşit haklarla düzenlendiği ve sonra bunun da yetmeyip hatta kadınlara hani böyle kuru bir eşitlik, matematik bir eşitlik yetmiyor. Burada hani tarihten gelen bir eşitsizlik var. Hani eşitsizler birdenbire eşit olun deyince eşit olamıyorlar ise biz daha hani ihtiyaç olana daha fazla hak tanıyalım diyebileceğimiz pozitif ayrımcılıkla düzenlendiği durumda ancak hani burada yani daha temel bir zemine kavuşmuş oluyoruz kadınlar bakımından. Ya zaten dünyada şimdi da biz, bu böyle galiba değil tabii, mi? Yani o pozitif ayrımcılıkla tabii, eşitlik noktasına gelinmiş. Tabii ki. Bu açıdan bizde ise hani şimdi öncesinde de vardı ama son hani ne diyeyim onlu yıllar son dekatlarda hani şimdi toplum aslında yapısında ilerliyorken işte biraz önce saydığımız gelişmelerle mecburen de böyle bir gidiş varken örneğin zaman zaman iktidarın çok hani övündüğü şeyler olabiliyor otoyollar, otobanlar, AVM'ler işte ilerletmek hani kentleri işte kalkınmayı diyelim. Bunun yanı sıra hani böyle getirileri de var. Bütün bunlardan kadınlar da yararlanıyor zaten. Şimdi bu böyleyken bizde ta yani dünyada 200 yıl öncesinde artık yine kadınların mücadeleyle kazanmış olduğu yani dümdüz eşit haklar konusu bile tartışmalı hale getiriliyor. Hani bırakın pozitif ayrımcılığı. Hani bu bakımdan şu anda aktüel olarak da erkekler yani buradan bu siyasal iklimden çok büyük güç ve güven alıyor diye düşünüyorum. Bunun olgusal olarak çok örneğini sayabilirim size. Yani böyle bir siyaset tarzının Selim Hoca'nın başta andığı fıtrat gibi evet, söylemlerin sürekli hemen her gün kadınların bedeni üzerinden kadınların nasıl yaşayacağı üzerinden bir söylemde ayrımcı bir söylemde bulunmanın hemen her gün kafasından kadına şiddet uygulamayı ve cinayeti geçiren erkeklere çok büyük cesaret kazandırdığını düşünüyorum. Çünkü öyle alıyor diyorsun. Somut olgular düzeyinde hani biz yani bilim insanlarıyız. Baktığımızda da ne zaman böyle bir açıklama beyan olsa ertesi gün hemen sonucunu yaşıyoruz. Hemen arkasından sonucunu çok yaşıyoruz. Gerek şey mahkeme kararlarında ya, gerek cinayet haberlerinde, şiddet haberlerinde. Bu çok ilginç bir şey. Yani mahkeme kararları, yani politikacıların konuşmaları değil sadece. Mahkeme kararları. Bakın iki tane, yani sizin çok iyi bildiğiniz gazete küpürü yine. 3 yıllık eşini bıçaklayan zanlıya ceza indirimi yapılmış. Gerekçe şu. Mahkeme ceza indirimi yapma nedeni eşin bir otomobilde hafif yan yatmış vaziyette oturup tight girmiş olması. Evet. Bir diğerinde de savcı tecavüze uğrayan 16 yaşındaki genç kızın bira içmesini rıza gerekçesi diye yorumlayınca tecavüzcüye sadece 1 yıl 4 ay ceza verilmiş. Yani yasalarda birazcık hani tahrik unsuru arayıp hani onu deşerekten biraz erkeğin davranışını hafifletmeye çalışıyor gibi. Aynen öyle. Bu tight indirimi diye hukuk tarihinde olmayan yani süper skandal indirim işte Bülent Arınç'ın kadınlar kahkaha atarken yani atmamalıdır diye kahkaha atan kadınlara hedef bir anlamda hedef gösterdiği dönemin hemen arkasından Erzurum Adliyesi'nde verilmiş bir karardı. Tarihinde. Ne demişti? İffet sorunu mu var evet, demişti. Öyle bir şeydi evet, galiba evet, değil iffet, mi? Yani kahkaha atan kadını işte iffetsiz olmakla. Duvar yazısını seviyorum. Tam evet, iffetli olacağız. Tam bir gülme iffetli olacağız. Gülme geliyor. Çok güzel, çok güzel değil mi? Evet. Bir de tabii şey yani bu aralığın ikisinde Zeynep Oral'ın Cumhuriyet'te yazdığı bir yazı vardı. Ben çok beğendim o yazıyı ve orada mesela diyor ki zaten diyor bütün cinsler aynıdır diyen yok ki diyor. Hı hı. Elbette farklıdır ama farklı yaratılmış olmak eşitliği neden engellesin? Evet. Kaldı ki bu eşitlik engellenecekse niye kadınla erkeklere yönelik oluyor da kadınlara yönelik olmuyor. Niye hani kadınlar aleyhine oluyor? Aleyhine oluyor. Hatta onu da şöyle söylemiş. Öbür dünyada anneler cennete gidecek olsalar bile bu dünyada cehennem hayatına niye razı olsunlar? Annelere cennet yolunu açan doğurganlık kapasitesi bu dünyada kas gücünden niye daha az önemli olsun? Evet. Üstelik bilimsel teknolojik gelişmeler gerekli kas gücünü düğmeye basmak düzeyine indirgemişken. Evet. Yani hakikaten insanı düşündürmesi gereken bir şey. Bir de tabii bu pozitif ayrımcılığı da hani iyi anlatmak lazım değil mi? Hı-hı. Hani siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Yani bu iki cinsi birbirine benzetmek midir? Yani bu kavramı nasıl tanımlamak, aynılaştırmak mıdır aslında pozitif ayrımcılık? Hani bakanlar da bu, ilgili bakanlar da çünkü bunu biraz farklı anlatıyorlar gibi geliyor bana. Aynen. Şimdi şöyle şuradan başlayayım. Bu eşit değildir derken aslında pozitif ayrımcı bir şey söylemek istedi Cumhurbaşkanı diyerek bu beyandan sonra bir tür toparlamaya çalışıyor olmalarını ben yine de olumlu buluyorum. Çünkü kamuoyu o kadar iyi bir tepki verdi ki bizler de işte bütün kamuoyu da kadınların yani kaç yüzyıldır kazanmış haklarını bırakmayız. Ne demek eşitliğe söz uzatmak diye iyi bir tepki oluştu ve bir tür geri adım, yani çok görmediğimiz bir tür geri adım ve aslında öyle demedik, şunu demek istedik diye bir toparlamaya çalışma gördük. Bunu biz olumlu bulduk, o zaman da bir tür geri adım attırabilmiş olmamızı. Bu açıdan şimdi açıklamaya çalıştıkları, hani iyi bir şey söylemeye çalıştık dedikleri durum ise şöyle, o yani pozitif ayrımcılığın fıtratla hiçbir alakası yok bir kere. Tamamen yani öze biyolojiye dayalı değil. Öze biyolojiye dayalı farklılıkların çok büyük toplumsal eşitsizliklere neden oluşuna bir itiraz pozitif ayrımcılık. Yani bu bir fark var. Biz farklılıklar ortadan kalksın demiyoruz. Ve bu farkların bu kadar büyük bir toplumsal eşitsizliğe neden olması ortadan kalkmalıdır. Olamaz, olamamalıdır diyoruz. Evet. O bakımdan burada yani dönüp de bunu fıtrata bağlamak, bunun zaten kendi hani esas fikre aykırı. Birincisi bu, yani pozitif ayrımcılıkla ilgili şu gerekir, yani hani eşitlik ve hakkaniyet yani diye farklı, işte İngilizce'de de farklı söylenen iki sözcüğü equality denir. Bu açıdan eşitsizleri biz dengelemek için farklı bir muamele yapmalıyız. Yani daha basit örnekleri de var, işte objektif sınav var, üniversite sınavı, ona giren her çocuk eşit şartlarda girmiyor. İşte eşit, yani eşit bir uygulamadır ama işte çok iyi eğitim almış bir liseden girenden, işte bunun, bu imkanlardan yoksun olanın şansı eşit değildir. Yoksun olanın desteklenmesi gerekir gibi, sadece cinsiyetler üzerinden değil, pek çok başka alanda da eşitsizlerin desteklenmesi gerekenlere daha ayrı muamele, daha eşitsiz bir muamele bu anlamda yani, etiktir. Olması gerekendir. Evet. Şey söyleyeceğim. Bu hani bu hakkaniyet çerçevesinde bakılmalı pozitif ayrımcılığa. Şimdi dönüyoruz, özcülükle bakılması demek sadece cinsiyetler arası ayrımcılık açısından değil, bana göre çok tehlikeli başka ayrımcılıkların da kapısını aralayan bir hani bakış açısıdır. Yani nazizme de buradan gidilmiştir diye düşünüyorum ben. Yani çok daha tehlikeli ırkçılığın da kapısını aralar. O yüzden yani hiçbir zaman bu toplumun bir de yönetici konumunda konuşanlarının hani zaten anayasaya da aykırı olan bu tür hani beyanlar vermemesi gerektiğini, vermeye hakları olmadığını düşünüyorum. Bir cümle belki hani söylediklerinizden çıkarım olarak altını çizmek için şunu söylemek istiyorum. Yani o zaman bir tarafın zayıflığını kabullenmek değil, belki de onun uğradığı haksızlıkları, o koşulları düzeltmek değil mi? O politikaları üretmek gibi hani toparlamak mümkün. Hakkını teslim etmek, hakkını teslim anlamında etmek düşünebiliriz. Evet, o daha iyi oldu. Evet. Peki bir müzik arası. Size bir Tunuslu sanatçıyla açalım bu müzik bölümünü. Dorsaf Hamdani, bu benim yeni keşfettiğim bir müzisyen, bir CD çıkartmış. Fransız ünlü sanatçı Barbara'nın ve Lübnan'ın divası sayılan Feyruz'un parçalarını bir Fransızca bir Arapçasını okuyor. Arapça bir Feyruz şarkısını dinleyeceğiz. El Bint El Şalabaya. Thank you. حبك من قلبي يا قلبي انت عيني تحت القناطر محبوب الناطر كسر الخواطر يا ولفي ما غنى عليا كسر الخواطر يا ولفي ما غنى عليا بتضل وتروح والقلب مجروح أيام عالبال بتعن وتروح أيام عالبال بتعن وتروح تحت الرماني حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا Aralık 2014 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız ve Kadın Cinayetlerini Durduracağım Platformu Genel Temsilcisi Doktor Gülsüm Kavva bizim konuğumuz, bugünkü programdaki konuğumuz ve Dorsav Hamdani'den Elbint El Şalabeya isimli parçayı dinledik. Yine birazcık gazete küpürlerinden gidelim mi? Mesela ben şu Ömer, tight indirimini çok sevmiştim. Var peki, başka öyle var falan. Tabii. Hamile kadınlar sokağa çıkmasın diyen var. Ömer Tuğrul İnançer var. Hı hı. Bir diğer düşünür tırnak içinde Sosyal Doku isimli vakfın başkanı Nurettin Yıldız her çalışan kadın gözü doymamış erkek demektir. Çalışan kadın ya evlenmeyi erteleyerek erkeklerin evlilik sürecini baltalıyor ya da evli olduğu halde çalıştığı için yorgunluğu ve vakit darlığı nedeniyle erkeğiyle ilişkisinde kadınlığı arızalıdır demiş. Böyle ay bir şeyler şey söyleyeceğim var. Yani şimdi aklıma geldi sen geçen gün hatta bana göndermiştin şeyde bir Suudi Arabistan'da bir televizyon programı bir şey dini bir kişilik sakallı falan böyle bir programa çıkıyor. Hı-hı. Ve kadını nasıl dövmeli o konuşuluyor. Yöntem anlatıyor. Yöntem anlatıyor ve sunucu da diyor ki çıplak elle mi dövmek lazım yoksa ayrıca sopa gibi bir şey mi kullanmak lazım? O da diyor ki sopa çok uzun olmamalı, kısa olmalı ve şu şu şu koşullarda dönmeli, başına vurmamalı, şurasına vurmalı filan gibi böyle bir aman bizimkiler şey görmesin evet, programları yani şey, bir de buna yöntem. Hayır ama yani şey işte yani bunun gideceği evet, yerde tabii. Bu hani zihniyet bu. Tabii bu tip kısıtlamalar çok var. Horonlarla başlayan sis dağı şenliklerine katılan Samsun müftüsü Doktor Hayrettin Öztürk açılış konuşmasında kadınla erkekle horon haramdır. Kadın kadına horon olur ama onu da erkek seyredemez demiş. Horondan tangoya geçersem eğer tango festivaline ayakta zina diyerek karşı çıkmışlar. Adana'daki uluslararası tango festivali. Bunu duymamıştım. Nasıl yani? Kim karşı çıkmış orada? Adana'da tam bir olarak grup. Grubun kim olduğunu ben sana sonra söyleyeyim. Uslu Adana platformu adına veren bir grup. Hakikaten çok yaratıcıymış. Aile Bakanlığı afişler hazırlatmış. Evlilikten soğutmak. Yalnız yaşayan insanın ne kadar kötü bir şey olduğunu yalnız yaşamanın onu anlatıyor. %38 daha fazla üzüm, %42 daha fazla paket, %55 daha fazla elektrik, %61 daha fazla yakıt tüketiyorlar. Yani evlenin ve ülke ekonomisine katkıda bulun demek istiyor Aile ve Sosyal evet. Politikalar Bakanlığı. Dondurma reklamları fuhuşu normalleştiriyor diyenlerden tutun. Bir köşe yazarı sanıyorum, Yeni Şafak gazetesi yazarı Hilal Kaplan da Antalya'da tartışmaya yol açan bu kadınlar plajı ile ilgili, kadın erkek her yerde bir aradayız, kadın tuvaleti de mi faşizmdir demiş. Ve son ilginç ve acı bir demeç de Menemen'de çocuk doktoru Suat Arus'un kadınların regl dönemini hacamat ile bir tutmuş ve demiş ki kadınlar erkeklerden daha çok yaşıyor. Bunun nedeni bayanların doğal hacamat olmasıdır demiş. Böyle bir tıp mensubu kişinin demeci. Evet, nerede kalmıştık bunlardan sonra? Garip bakıyorsunuz bana. Benim artık sesim çıkmıyor, nutkum tutuldu, su falan var mı? Evet. Yani hiç diyecek bir şey bulamıyorum. Evet gerçekten. Hakikaten Selim Hocam, yani yeni seneyi değerlendirirken neden bu seneyi böyle geçiriyorsun? İşte bir tür diyorsun. Açıklamalarını sizin sayenizde hani çok iyi derlemişsiniz. Evet. Çünkü bazılarını ben de ilk duyuyorum. Hakikaten de hani bu sene niye böyle oluyorun açıklamasını buluyoruz bunları duydukça da. Evet. Her gün kadınlar üzerinden bu kadar düşmanca, bu kadar ayrımcı, bu kadar onur kırıcı. Bu nasıl bir şey? Yani sonuçta insan faktöründen bahsediyoruz. Kadınlardan korkuyor mu erkekler? Neden böyle iteyip kakalıyorlar çok fazla? Yani bir de gerekçeler buluyorlar her kesimden, her farklı. Yani tıp, dini söylevlerde. Aslında bu kadar hani daha hani ruhsal şey sebepler de görebiliriz ama yani sonuçta daha hani somut sebepleri var. Çünkü bazı haklarını şimdiye kadar rahat rahat kullandıkları, tepe tepe kullandıkları demek istiyorum. Kaybedeceklerinden korkuyorlar daha çok, kadınlardan korkmak yerine. Şimdiye kadar tarih boyunca avantajını yaşadıkları bir sürü şeyin, kadınların da onlarla eşit haklarla yaşamaya kavuştuğunda artık hani bu şekilde kullanamayacakları, bu haklarını kaybetme endişesi oluyor. Bu mesela bu endişenin bir sertlikle, bir hınçla evet çok... ama o da işte ne yazık ki bizim topraklarımızda hani bir hak aramayı, bir tür direnmeyi, kör şiddetle bastırma en kötü geleneklerimizden biri olduğu için ve haksız olanın yani güce dayanarak yine haklı konum elde etmesinin çok örneklerini yaşadığımız için bu çok büyük bir cesaret veriyor. Hani bu topraklardaki o kötü gelenekten de aktüel olarak haksızlığın meşrulaşan başka örneklerden de cesaret bularak bu iş devam ediyor diye düşünüyorum. Bir tek şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Lütfen. Mesela davalarda da bu paniği, endişeyi çok görüyoruz biz. Biz ilk başladığımızda işte çeşitli indirim alma yolları var. Haksız tahrik bunlardan biri. İyi hal indirimi, pişmanlık indirimi. Bir de işte az önce tight indirim olduğu gibi çok tuhaf yeni indirimlerle de bazen karşılaşıyoruz. İşte gelecek indirimi diye mesela tıp fakültesi öğrencisi, yine tıp fakültesi öğrencisi genç kızcağızı öldürmüştü. Gelecekte doktor olacağı için indirim aldı gibi. Kendisi doktor olacağı için. Evet ama doktor olacak olan Çağla'nın hayatı bitmişti. O da doktor olacaktı mesela. Buradan şuna geleceğim. Bu indirimlerden bir yolu denerdi bizim ilk yıllarımızda sanıklar. İşte kadın cinayetinden yargılananlar. Şimdi biz devreye girip de cezalarda daha hani fiilen en azından yasallaşmadığı, ondan da bahsederiz henüz ama... fiilen daha caydırıcı cezalar elde ettikçe biz takip ettiğimiz davalarda indirimleri zorlaştırıyoruz. Paniğe kapıldılar. Şimdi paket olarak bütün indirim yollarının hepsini bir arada deniyorlar. Bunun için akıl sağlığı yerinde değil de var mesela. Hepsi o raporu almaya ve bu saydığım bütün indirimlerin hepsini birden, hani birinden biri tutsun diye. Dolayısıyla hani eskiden rahat rahat mutlu mesut yaşadıkları bazı hakların kaybedeceklerinden büyük endişe duyuyorlar. Evet. Bunu da kör bir şiddetle önlemeye çalışıyorlar diyebiliriz belki. Şimdi peki acaba bu hani topraklarımızda bu şiddet vesaire oradan girince, hatta üniversite öğrencisi vesaire deyince de aklıma şu geliyor. Hı-hı. Yani bu şiddeti uygulayanlar arasındaki bir şey var mı? Mesela istatistik var mı eğitimliler, eğitimsizler arasında? Hı-hı. Ya da şiddet gören ya da öldürülen kadınların mesela hangi yaşlarda olduğu, bunlar Hı-hı. genç midir, yaşlı Hı-hı. belli bir kesim midir? Bu tarz istatistikler var mı? Çok iyi söylediniz. Bizim de tuttuğumuz verilerde bakmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda son bir rapor var. UNICEF'in bir raporuna göre çok gençleşiyor şiddete maruz kalma yaşı Türkiye'de. Hı-hı. 18 yani yarısından fazlası 18 yaş altında görülmüş son raporlarda. Öyle böyle mi? O kadar. Bu tabii çok düşündürücü. Hem erken yaşta evlilikler. Yani... Evet. Şiddetin çok büyük bir oranı evlilik içinde bu rapora göre. Hı hı. ve çok büyük bir oranı 18 yaş altı. Bu bize neyi gösteriyor? İkisinin kesişmesinde de. Bu çok ilginç demek gerçekten. Demek ki çok sayıda 18 yaş altı evlilik var. Evet. Bir de Betül'ün sorduğu önemli bir nokta var. Bu şiddet uygulayanların, şiddet görenlerin sosyal konulara açısından benim bildiğim kadarıyla hani genelde eğitimli kesimde bu daha azdır falan. O galiba çok doğru değil. Evet, aynen öyle. Şöyle ki yani oransal olarak baktığımızda mesela daha fazla uğrayan taraf olmayabilir eğitimli kesim. Ama şunu biliyoruz biz, hele de son dönemde daha sık karşımıza gelen çok yüksek eğitimli kesimde de var. İşte bizim yani 9 Eylül'deki bir davamız, 9 Eylül'de akademisyen Serpil hocamızın davası. Geçenlerde Bodrum'da villa ortamında moda tasarımcısı Amerikalı öğretmen eşini öldürdü. Ya da şu anda çok hani kamusallaştırmak istemiyorum ama çok başarılı televizyoncu şüpheli hani bir durumda işte ve böyle davalarımız son dönemde daha fazla. Bu açıdan şunu söyleyebilirim ben, oransal olarak en çok uğrayan kesim olmayabilir ama kesinlikle eğitimli ve çok hani başarılı bir iş kadını Yankı öldürüldü örneğin geçtiğimiz sene kaynatası tarafından, şiddete uğrayan kaynanasına sahip çıktığı için kaynatası öldürdü onu. Mesela oğlunun evine gelmişti işte bu anne. Oğlunu öldürmedi, gelinini öldürdü. Bir de yani hani yine kadına çıkarılıyor. Kadını şiddetten koruyan kadına bir çıkarılıyor. Var, bir var yani. Dolayısıyla çok somut böyle örnekler var. Eğitimle doğrudan bir bağı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü hep çok kolayına da geldiği için herkesin bir çözüm önerisi eğitim şart denir ama işte görüyoruz ki bu örneklerle bu çok tek, farklı. Hani, evet, çözücü olmayabiliyor. Şey bir tek söyleyeyim. Yalnız eğitimli kesimde yani belki maruz kalma oranı en yüksek olmayabilir ama gizleme oranı çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Evet. Tabii yani şu şey çok 18 yaş altı da benim çok ilgimi çekti. Yaklaşık yarısı dediniz değil mi? Şiddet gören kadınların. Bizim ülkemizde çocuk gelinlerin sayısı milyonları aşmış durumda. Evet. Yani muhtemelen de işte bu ahlak, namus vesaire kavramları gündeme getirilerek de öldürülüyor. Evet. Ve demek ki eğitim değilse o zaman bizim dokumuza giren, yerleşen farklı kavramların önemi var. Eğitimli kesimde de görüldüğüne göre. Evet. Bambaşka bir durum yani. Evet. Üçüncü bölümde de zaten çözüm önerilerini biraz konuşacağız. Ara vermeden önce müzik arası mecliste galiba bir yasa tasarısı var, bir türlü geçmiyor. Biraz ondan bahsedelim mi? Evet, biraz önce andığımız indirimlerle ilgili biz 2010'dan bu yana yani şu gerçeği gördük. Caydırıcı ceza dolaylı olarak da olsa bir etki yaratıyor. Daha sonra hani kendimiz içinde olduğumuz o deneyimle de işte hatta sanıklarla, katillerle yapılan bazı araştırmalar da var onun somut bulgularına göre de. Sadece cezadan etkilendikleri ne yazık ki böyle yani keşke böyle olmasaydı. Hani onlar başka etik değerler etkiliyor olsaydı işte ama cezanın bir önemi olduğunu bu ya da daha doğrusu cezasız bırakmanın, cezasızlığın sürmesine sebebiyet verdiğini apaçık gördük. Bu nedenle geçen sene 25 Kasım'da bir Türk Ceza Kanunu ek madde önerisi hazırladık. Aslında yapılması, meclisin yapması gerekeni biz vazife bildik, ayrıntılı çalıştık. Bu da yani tabii daha hani bütünsel önlemler tanımlıyor cinayet öncesi dönemle de ilgili ama esas olarak TCK'daki nitelikli haller içerisine tıpkı töre cinayet, töre sahikiyle işlenen suçlar olduğu gibi cinsiyet ve cinsel yönelimi nedeniyle öldürülmek de girsin istiyoruz biz. Yani nitelikli hallerden sayılsın, ağırlaştırıcı sebep sayılsın istiyoruz. Özeti bu. Bu hala mecliste bekliyor. Ondan sonra biliyorsunuz mecliste yani çok büyük yargıyla ilgili değişiklikler oldu. Yasal değişiklikler, paketler. Özellikle yargı paketi geçtiğimiz sene işte Mayıs ayında tam buna yer açan bir paketti. Hiçbir biçimde yani erkeklerin daha fazla cezalandırılması bizim şu andaki yöneticilerin gündemine girmedi. Peki şu anda bu ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun var. Bu kanundaki eksiklikler olarak siz bunları öne sürdünüz herhalde, öyle mi? Hemen orayı çok iyi oldu. Açıklığa kavuşturalım isterim. bizim yani içinde bulunduğumuz alanda birçok kanun devrede oluyor ama temel olarak bir korunma kanunu, yani öncesinde yapılabilecek şeyler, kadının şiddetten ve özellikle cinayetten korunması için 6284 var. Evet. Bu kanundan biz daha önceki dönemlerde uğraştık ve sonuç aldık. Ayşe Paşalı nın kaybettiğimiz zamanlarda bu kanun çok çağ dışı olduğu ortaya çıktı. Sadece resmi evlileri koruyor. Oysa ki boşandıkları eş ya da evli olmadıkları ve Türkiye'de bir imam nikahı gerçeği de var. Resmi evli olunmayan erkekler tarafından çok sayıda kadın öldürüldüğü halde onları korumaya gerek bile görmüyordu. O kanunu değiştirdik. 6284 sayılı kanun kapsayıcı ve daha iyileştirilmiş bir şekilde yayınlandı. 3 yıla yaklaştı. Şu anda sorun, yani biz memnunuz yine bu halinden. Tabii bizim taleplerimiz bayağı bir kırpıldı gene mecliste. Ama yine de bir öncekine göre çağ dışı hali giderildi, iyileştirildi. Şu andaki sorun onun uygulanmasıyla ilgili zorluk yaşıyoruz. Bizim teklif verdiğimiz ise, yani kadını koruyamadık, yapılması gereken yapılamadı, kaybettik. Giden geri gelmiyor ama en azından o noktadan sonra da adaletin sağlanması gerekiyor. Ceza kanunu. Dolayısıyla biz bir koruma kanunu, bir de ceza kanunu, iki temel kanunla uğraşıyoruz. Şimdi daha iyi ama aslında yasalar falan diye baktığınız zaman şiddete uğrayan kadınlar yok sayılıyor, biliyor musunuz? Evet. 90 tane koruma evi var bilebildiğim kadarıyla. Evet. Sığınma evlerinde kadınların oy kullanması için verilen teklif iktidarın oylarıyla reddedildi. Yok bu kadınlar. Yani evet. Oy haklarını vermiyor. Evet. Yani. Bir de hatırlıyor musun, biz yine yılbaşı programlarında böyle gazete küpürlerinde ilginç olayları okuyoruz. Bir geçen seneydi galiba, bir kadın sığınma evinden adres verilerek ihale ile ilgili bir ilan verilmişti. Hatırlıyor musun? Evet. Bolu'da bir yemek ihalesinde sığınma evinin adresi açık. Açıkça verilmiş. Rant söz konusu olunca hiçbir şey göz görülemeyebiliyor. Kim tutar? Peki bir müzik arası daha. Mor Karbasi'yi dinleyeceğiz şimdi. İlginç bir CD çünkü müzisyenler, Tirlok Gurtu falan var içinde. Çok severim Çok Mor Karbasi'yi. Çok hoş müzisyenlerle eşliğinde seslendirecek parçanın adı Rosa. Oh, 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Doktor Gülsüm Kav'la kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet bu konuları tartışıyoruz. Mor Karbasi'den dinledik. Rosa isimli parçayı seslendirdi. Bir iki sual sorabilir miyim? Yine gazete küpürlerinden son küpürler bunlar. Tecavüzcüsüyle evlendirme kabusu geri mi dönüyor? Ay evet. Önemli. Yani ben tam demin aklımdan o İki, geçti. Kızlı erkekli evlere operasyon konusu var. Bir de bir televizyon programında hatırlarsanız 5 evlilik yapıp 2 eşini öldürdükten sonra 6. kez evlenmek üzere bir televizyon programı, izdivaç programına çıkan bir kişi bir magazin programına çıkmıştı. Bu konularda neler düşünüyorsunuz acaba? Evet. Bunlarla beraber başlayalım son bölüme. Hı hı. Bu televizyon programından başlayayım hemen. Biz suç duyurusunda bulunduk Seda Sayan ve kanal hakkında. Reklam gelirlerinden evet. Yani cezada kesildi, bir para cezası evet. kesildi. Sonra o program o halde devam etmiyor şu anda evet. biliyorsunuzdur. O dönemde üst üste Songül Karlı da yaptı benzer bir şey. Hatta biz bir ailemizle konuktuk. Hasret Kara adlı 43 yerinden kocasının tornavidayla yaraladığı ve hayat mücadelesi verip işte hayatta kalabilen bir kadın arkadaşımızın onu yaralayanı telefonla bağlamak istediler. Hasret'in de telefonla bağlandığı programa. Orada bir hukukçu vardı. Bunun önce sözünü hani Hasret konuştuktan sonra işte aslında bir de kocasını dinlesek diye önünü kapısını açmaya çalıştı. Ben itiraz ettim orada. Bu bir iletişim sorunu değil. Yani o sırada zaten o kocanın tutuklu olması gerekirken serbest olduğu bir dönemdi. O yani onun hani mahkemede konuşması gerekiyor. O açıdan hani biz hani bu böyle bir hakkı yok, bu bir hani iletişim meselesi de değil diye. O zaman hani önce bir konu yatıştı, fakat bir süre sonra bu arada da biz bu aynı telefona bağlamaya düşündükleri kişinin tutuklama kararını bekliyoruz. İşte Songül Karlı programı sunan şu anda iyi bir haber aldım dedi. Biz de herhalde tutuklandığı haberini söyleyecek dedik. Hattımızda Can. İşte bilmem kim var diye adama programa bağladı ve biz burada kalamayız diye biz ailemizle evet. beraber ailemiz çok rencide oldu. Çünkü evet. kadın cinayeti nedeniyle kardeşini kaybetmiş bir ablayla oradayız. Bunun adı objektif yayıncılıklar mı oluyor? Burada bana bu kanaldan işte ben tavır alıp çıktıktan sonra işte onun da söz hakkı falan gibi argümanlardan evet, olmayan evet. haklardan söz ettiler. Şimdi böyle bir şey yok. Evet. Onun savunma evet. hakkı var suç işleyenin. O da mahkemelerde dinlenir deyip biz oradan ayrıldık. O dönemde arka arkaya bu saydığınız program ve zaten bunlar yine Bülent Arınç'ın kahkaha beyanlarının sonrası sürekli erkekleri aklamaya çalışan evet. yani bu kadının hani kibritin yanan ucu kadınlar iken sürekli yine kadını suçlayan erkeği işte aklama çabalarının böyle çok olduğu bir dönem geçirdik. Bu da onun parçası, ama bu şimdi yani günlük hayatımızın her yerinde aynen. ya da hani daha büyük düzenlemelerde işte az önce hani hukuksal olanlarından söz ettik. Eğitimle ilgili işte erken yaşta evliliklerden söz ettik. Onun elbette ki eğitimle ilgili politikalarla bağı var ondan sonra. Sizin okuduğunuz bütün bu haberlerin hani anlamını şöyle en yukarıdan soğukkanlı düşündüğümüzde ben hep şey diye düşünüyorum. Bütün bu programlarda, diğer bütün bu haberlerde, diğer hani yapılmaya çalışılan bazı değişikliklerde ya da işte eşitlikle ilgili söylenen hep böyle bir şeylerin kapısını açmaya evet. hani toplumu buna alıştırmaya çalışma çabası. Ama tabii ki bu tarih tersine çevrilemez. Evet. Yani tarihin tekerleği tersine döndürülemez. Bunlar gerçekten 200 yıl öncesinde kaldı. Hani ve daha da hatta şöyle söyleyeyim, yani bazen dile getirilenler hani orta çağ öyle görmeyelim falan tartışmaları da oluyor. Orta çağ öncesi barbarlık döneminin hani şeyleri dile getiriliyor, uygulamaları dile getiriliyor. O bakımdan programlarda bunun böyle bir parçası ama tabii ki cezada aldılar. Biz bundan da memnunuz. Hiçbir zaman hani böyle kadın düşmanı, ayrımcılık yapan neresi olursa, anayasaya aykırı kim konuşuyorsa onunla ilgili suç duyurusunda bulunacak bizim derneğimiz. Evet. Şimdi sizin bu etkinlikleriniz sırasında bir söyleminiz vardı. Hı-hı. Beş temel talep diye. Evet. Biraz onlara geçelim istiyorum. Neydi bu beş temel? Bunların önlenmesi konusunda evet, değil mi? Evet, evet. Bu talepler nelerdi? Evet. Biz şimdi o bölüme de şöyle geçtik. Şimdi kadın cinayetleri durduracağız deyince yani şuna karşılaşıyoruz. Durdurulabilir mi? Durdurabilir misiniz? Yani şimdi kuşkusuz durdurulabilir. Neden? Çünkü bu bir doğal afet değil. Doğal afet olsaydı bile, depremde bile daha az insan ölümü mümkün değil mi? Başka ülkelerde daha az insan evet. ölebiliyor. Bu bizim yaşadığımız direkt erkek eliyle, insan eliyle son derece önlenebilir. ölümler sağlıklı, hiçbir sağlık sorunu olmayan kadınların zaten can verdikleri ölümler. O bakımdan durdurulabilir. Bunun da hani çok özel, zor bir şey değil. Bazı temel şeyleri yaptığımızda tabloyu birdenbire önce zaten yarı oranında değiştireceğimize eminiz biz. Bunun kanıtını da şuradan buluyoruz. Şimdi biz elimizde olmayan imkanlarla uğraşıp çabalayarak, mücadele ederek, işte dava takipleriyle konuyu gündeme getirerek, böyle bir iklim yaratarak bazı sonuçlar elde edebiliyorsak, bunu elinde imkanları olanlar yaptığında, adım attığında düşünün ne kadar önemli sonuçlar elde Tabii. edebilirler. Bunun hani kanıtı da budur. Dolayısıyla biz bu 5 senedir içinde olduğumuz bu gerçekle ilgili çeşitli gözlem ve tecrübe de edinerek şunları oluşturduk. Yani önce neler yapmak gerekir diye düşündüğümüzde, birincisi az önce bahsettiğimiz bütün bu hani toplumu etkileyen yani böyle toplumda böyle bir iklim, erkek şiddetini cesaretlendiren iklim yaratılmasına önüne geçmek. Bunun için ilk madde boşuna değil, yani bu talepleri de 5 talebi bir tür hiyerarşik olarak sıraladık biz. İlkine Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bütün siyasi parti liderleri kadına yönelik şiddeti, kadın cinayeti işleyen erkeği kınayan açıklama yapsın. Madem ki bu kadar sık kadın cinayeti oluyor, her kadın cinayeti olduğunda bunu kınayan açıklama gelmelidir yönetenlerden. Bu toplumda çok önemli etki yaratıyor. Yani şaşılacak derecede doğrudan etki yaratıyor. Yani bu fıtrat konuşması birazcık arttırıyor ama bunu önleyici bir takım konuşmalarda azaltıyor diyorsunuz. Bu ilginç bir saptama. Evet, yani çünkü olumsuz örneğini görüyoruz. Yani olumsuz konuşulduğunda derhal hani etki yaratıyor. Olumlu konuşulunca da o zaman etki yaratacaktır diye düşünüyoruz. Şey de ilginç aslında. Böyle diyorsunuz ama örneğin bu son sayısında birikimin AKP'nin kadın düşmanlığı kıskacında medyada kadın diye bir yazı var. Sayın Burcu Karakaş kaleme almış. Basındaki kadın çalışanların uğradıkları bu söylevlerden hareket ediyor. İlginç olan kadın diyemeyen bayan diyen bir hitap bayan, var. Evet, nedir yani o bayan? Bu aslında ilginç bir nokta, bayan kadın farkı. Tabii çok fazla mesela kürtaj meselesi konuştuğunuz zaman bir CHP milletvekili Aylin Nazlı Akay'a yönelik Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kürtaj meselesi konusunda öyle bir sarf ettiniz ki benim yüzüm kıpkırmızı oldu. Bir evli bir bayan, çocuğu olan milletvekili, kendisiyle ilgili bir organını nasıl böyle açıkça konuşabilir gibi böyle. Yani pek ümitli değilim sizin olması gereken dediğiniz konuda yaklaşımlar şimdi böyle. Pek çok başka örneğini de yaşadık. Aylin Hanım'ın da hemen yani destek verdik, yanında olduk o bakımdan. Bu diğer bütün örneklerin yani bir örnek diye kabul ediyorum ben bunu yine yönetenlerin hani olumsuz hani yapmasınlar dediğimiz kötü örnekleri. Bizim şu 5 ben saymaya devam edeyim diyorum. Birincisi bu umutlu umutsuz, yani yapılması gereken bu. Yani biz bunu hani umutsuz diye kapatamayız. Yani çünkü gerekli olan şey, zaten bunun tersine başka bir şeye de hakları yok. Bu sorunu çözmek zorundalar. Olumlu açıklamalar yap, kadın lehine açıklamalar yapmak zorundalar yasalara göre de. Biz buradan yasal haklarımıza dayanarak hani bu iddiamızı sürdüreceğiz. İkincisi, koruma kanununun uygulanmıyor oluşu büyük problem. Kanun var ama uygulanmıyor. Öldürülen kadın kardeşlerimizin öldükten sonra çantalarından o kararlar çıkıyor, o kağıtlar çıkıyor. Bu çok acı bir tablodur. Yani devletin ona bakıp benim mührüm var ve koruyamamışım diye ahlanması gerekip gereğini yapması gerekirken örtülüyor bu konu. Evet. Koruma kanununun uygulanmasını. Üçüncüsü, yine konuştuk üzerine ayrıntısını, ceza kanunu ek maddemizin yasalaşmasını, yasalarda kadın cinayeti kavramının artık resmiyet kazanmasını ve caydırıcı cezanın düzenlenmesini istiyoruz. Dörde geliyoruz. Biz bu kadın cinayetlerinin seyrinde bir zamanlar Kadın ve Aile Bakanlığı iken bakanlığın isminden kadın sözcüğünün kaldırılmış olmasını, kadının görünmez kılınmış olmasını, öldürülen kadın olduğu halde kadın sadece aile içinde tanımlanıyor olmasını, bu önemli bir şey. Artmasında faktör olarak görüyoruz. Biz madem ki kadınlar bu kadar çok sorun yaşıyor, bunun en tepesinde en büyük zarar olarak kadın cinayeti var ama istihdamın dışındalar, eğitim alamıyorlar, erken yaşta evlendiriyorlar, pek çok hak gaspı var. Sadece kadınların haklarına özelleşen bir kadın bakanlığı istiyoruz. Dördüncü talebimiz kadın bakanlığıdır. Beşinci talebimiz de bütün toplumun ihtiyacı olan yeni bir anayasayı istiyoruz. Bu anayasanın temelinde toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim eşitliğinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni bir anayasa istiyoruz. Bunlara ek olarak biz, özür dilerim, daha sonra sadece platform değil, platformun ev sahipliğinde Kadın Cinayetleri ve Çözüm Yolları diye bir büyük konferans yaptık. Kasım 15'i. Orada ayrıca şimdi 1 Ağustos'ta yürürlüğe gelen İstanbul Sözleşmesi diye uluslararası şiddetle mücadeleyi baz alan, yani sadece buna konsantre olan bir sözleşme var. Biz Türkiye olarak ilk imza atmış olmakla övünüyorduk bu sözleşmeye. Fakat hiçbir şekilde gereğini yerine getirmiyoruz. 1 Ağustos'tan beri sadece bir kez toplantısı yapılmış durumda. Çok yavaş davranılıyor. Kadın cinayetleri hiç yavaş değil iken. Bu konuda da çok eleştirimiz var bizim. Bir an önce İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gerekli adımlar atılmalı diyoruz. Bir de ben sizin sitenizde biraz dolaşırken faaliyetlerinizle ilgili çok hoş bir şey gördüm. Bir ajanda oluşturmuşsunuz. Evet, evet. Olarak onu söyleyelim. Ondan biraz bahseder misiniz? Böyle bir gülen yüzler galiba. Evet, bizim geleneksel olarak her sene takvimlerimiz olurdu. Kendi mücadelemizden kesitler olurdu. Bu sene biz şöyle istedik. 2015'i nasıl hayal ediyorsak öyle olsun. Kadınların, yani yüzlerinin güldüğü bir yıl olsun istedik ve kadınlar gülsün diye 12 aya her ayda bir farklı kesimden, işte farklı kuşaktan kadının, liseli kardeşlerimiz de var, milletvekili sanatçı dostlarımız da var, kayıp yaşayan da var, çalışan kadın arkadaşlarımız da var. Platformda kadınlar öldürülmesin diye mücadele etmiş. Her ay bir başka kadın kahkaha atıyor. Nasıl ulaşmak mümkün bu ajandaya? Burada çeşitli alışveriş, daha doğrusu gitti gidiyor sitesinden satışı var. Çeşitli kitap evlerinde, çok yine bulunuyor, merkezlerde bulunuyor ve yine aslında sitemizde biraz önce verdiğimiz mail adresinde ve site adresinde ajandaya ulaşma yolları, hem PayPal hesabı var, hem yani daha pratik ulaşma yolları var ve biz şuraya daha da çok getirilsin denirse en çok ondan mutlu oluruz. Ha. Nereden talep olursa biz hemen seferber olup ajandamızdan oraya getireceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız. Nokta.net. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok süremiz teşekkür ediyorum. Süremiz doldu. Daha konular vardı ama süre yetmedi. Ama yine de çok hoş bir sohbet oldu. Gündeme getirdik bir miktar diye düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkürler, bize vakit ayırdınız. Aslında size son olarak Türkiye'ye sığınan göçmen kadınların durumuyla ilgili soracaktım. Özellikle Suriyeli kadınların tacize uğramaları konusunda. Ayrı bir yara o. Evet. O konu önemli. Peki, çok büyük zorluklar var. Onu da dilerim daha sonra konuşuruz. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun ajandasını edinmeye çalışın lütfen. Çok hoş bir ajanda olduğundan eminim. Çok teşekkür ediyorum. 2015 hepimizin yüzünün ağlayan az gülenin çok olduğu bir yıl olsun diyorum. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler. Son olarak La Vie est une fête, yaşam bir bayram olsun diyelim. Evet. Öyle bir parça. Irina Björklund isimli ilginç bir sanatçı. Finlandiya kökenli ama Fransızca söylüyor. Bu parçayla sizi baş başa bırakıyoruz. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sur un lit déformé se mire le rancher ondulé dans un ruisseau irrégulier à la jeunesse et sa beauté. Voici ensuite l'enfant aîné, mesure de la prospérité. La vie est une fête. Une cicatrice sur le genou laisse un seul arrière-goût d'une somptueuse enfance. Bonjour l'adolescence. Est-ce possible de porter seule cette âme tourmentée? La vie est une fête. Enfin le baccalauréat, on court les rues trempées de joie, on crie allô la liberté, ensuite le film nous est coupé. Tu poses un premier carton dans ton nouvel appartement. La vie est une fête. Mon Dieu comme tu es belle, prise par cette passion nouvelle, tu rayonnes bizarrement depuis votre dévouement. Deux planètes égarées, tellement loin mais retrouvées. La vie est une fête. La vie est une fête. Fini l'université, gâteau de mariage, coupé le riz toujours sur l'escalier. Pointé peut même rouler dans une montée.